Trójka, program trzeci, jest 10 środa, 8 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Asesorzy sądowi po spotkaniu z szefem KRS Rada chce ponownie zająć się sprawą zablokowanych ponad 260 kandydatur. Nie żyje młody górnik z kopalni Ruda, zmarł w wyniku obrażeń w wypadku 600 metrów pod ziemią. Nadawać zacznie w sobotę, ale już teraz więcej o Radiu Chopin. Krajowa Rada Sądownictwa chce ponownie zająć się sprawą zablokowania 265 asesorów sądowych. KRS zarzuciła wcześniej braki w dokumentach. Jeżeli złożą uzupełnią te braki, o których mówiliśmy, to my będziemy jako Rada rozważali, czy to jest podstawa do ponownego rozpoznania sprawy. Tutaj musimy być precyzyjni, że my w tym momencie nie możemy przesądzić, czy nastąpi ponowne rozpoznanie sprawy. Natomiast jeżeli te dokumenty będą złożone, to będzie to przedmiotem oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu. Na spotkaniu z asesorami i przedstawicielami sędziów Justitia nie było przedstawiciela resortu sprawiedliwości, ale rzecznik resortu Jan Kantak tak komentował rozmowy w TVP Info. Krajowa Rada Sądownictwa prowadzi wojnę z ministrem Ziobrą i rości sobie prawa teraz do oceniania konstytucyjności czy nie ustaw, które zostały przyjęte. Przypomnijmy, że 30 października KRS postanowiła nie powoływać 265 asesorów sądowych z listy przygotowanej przez ministra sprawiedliwości. Tłumaczono to tym, że nie spełniali kryteriów osobowych. Zarzuty odpierał resort sprawiedliwości. 34-letni górnik z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku 600 metrów pod ziemią, podał nadzór górniczy. Górnik usuwał zatory tworzących się na przenośniku transportującym węgiel. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podczas rozbijania brył węgla w rejonie przenośnika poślizgnął się, stracił równowagę, został pochwycony przez łańcuch i przyciśnięty do obudowy. Rannego przetransportowano na powierzchnię, zmarł krótko potem w szpitalu w Rudzie Śląskiej. To 12. w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w polskim górnictwie. Miło nam zaprosić Państwa do słuchania Polskiego Radia Chopin. Nadawać się zacznie 11 listopada, jak mówił w radiowej jedynce szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Nowa stacja będzie prezentować muzykę wybitnego kompozytora, ale też innych klasycznych już dziś twórców. Na wczorajszej prezentacji tego radia była właściwie mowa o tym, że to będzie radio, które będzie poświęcone muzyce polskiej, czasów Chopina, Chopinowi oczywiście zgodnie z nazwą, ale i pewnym jakby takim inspiracją chopinowskim, ale również muzyce nie tylko polskiej, bo kompozytorów współczesnych Chopinowi, europejskich. Także to bardzo szeroko jest zakrojone. Krzysztof Czabański powiedział, że powstanie Radia Chopin wpisuje się w misję mediów publicznych, które mają być mecenasami kultury na wysokim poziomie. To oznacza, że media publiczne, media narodowe zajmują się tym, czym się powinny zajmować. To jest esencja misji tych mediów. Dobra literatura, czy bardzo dobra, świetna muzyka, edukacja z tym związana, przeżycia, których doznajemy jako odbiorcy wysokiej kultury. 24-godzinne Polskie Radio Chopin dostępne będzie w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopin.polskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je również w aplikacji Polskiego Radia. Duże statki wycieczkowe nie będą mogły przybijać do portu na Lagunie Weneckiej ani przepływać kanałem przed Placem Świętego Marka. Zdecydowała o tym specjalna komisja powołana przez włoski rząd, a szczegóły zna nasz korespondent. Ostry konflikt w tej sprawie toczył się od 10 lat. Do włoskiego rządu z apelami, by powstrzymał wycieczkowce, zwracało się UNESCO, podobnie jak wszystkie najważniejsze międzynarodowe organizacje kulturalne i ekologiczne. Wenecjanie, zrzeszeni w organizacji Nie Wielkim Statkom, regularnie protestowali, blokując pasażerów w porcie. Chodziło o szkodzące ekosystemowi wibracje podmywające fundamenty Wenecji, skutki ewentualnej katastrofy i spaliny. Jeden wycieczkowiec wydziela ich tyle, ile 25 tysięcy samochodów osobowych. Poza tym wielkie statki potrafią przywieźć na lagunę 35 tysięcy turystów dziennie, co powoduje tłok i przyczynia się do degradacji miasta. Ze względu na podpisane umowy, pełna realizacja rozporządzenia zajmie 3,5 roku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. przeważnie pochmurno, ale jest szansa na przejaśnienia, choć tylko na południu. Miejscami słaby deszcz i mrzawka. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północnym wschodzie do 10 na południu. Teraz najzimniej w Zakopanem 0 stopni, 2 stopnie w Jeleniej Górze, w Warszawie 5 stopni, a w Poznaniu i Gdańsku 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów Mediamarkt. Tylko do piątku 10 listopada. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Mediamarkt, precz z nudą. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Coraz zimniej, coraz ciemniej. Nareszcie. Rusza zimowa kumulacja ofert w Mercedes-Benz. Samochody osobowe z rocznika 2017 w najlepszych cenach. Najwięcej emocji w zimowej kumulacji. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renault Puren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renault Puren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renault Puren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renault Puren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Teraz w Biedronce specjalna okazja dla tych, którzy lubią, kiedy wszystko idzie gładko. Przyjdź po wyjątkową ofertę na żelazko Hofen o wysokiej mocy, aż 3000 watów, nagrzewające się do maksymalnej temperatury już w 30 sekund, ze stopą ceramiczną i funkcją samoczyszczenia. Żelazko Hofen w biedronkowo niskiej cenie, tylko 44,99. Oferta ważna do 19 listopada lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:08. Do południa. Elżbieta Malinowska, Gabriela Darmetko i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Drugą godzinę też rozpoczynamy piosenką z zestawu do głosowania. Obiecałeś, że zabierzesz mnie w miejsca, których nie ma. Tam, gdzie dzikie światy dzieją się, gdzie się zrywa real. Powiedziałeś, że będziemy kochać się, aż pod nami zadrży ziemia. Obiecałeś, że pokażesz mi miejsca, których nie ma. To an America! Go to another. I love you no more. I never really loved thee. You're the perfect wave and I'm seaweed. Let me cry, let me Obiecałeś, że zabierzesz mnie w miejsca, których nie ma. Tam, gdzie kłamstwo prawdą staje się i gdzie śmierci nie ma. Powiedziałeś, że nauczysz mnie pieszczot, jakich nie znam. Na skórze mi wyświetlisz ultraczuły film o miejscach, których nie ma. To an America! Go to an America! I love you no more! I never really loved thee. You're the perfect wave that I've seen. Gdy ja i mój brat Błażej byliśmy mali, bawiliśmy się w teatr i byliśmy w tym podobno świetni. Teraz trochę dorośliśmy, a mój brat właśnie reżyseruje Hamleta, poprosił mnie o piosenkę dla Ofelii. Tak pisze o tej piosence, o jej historii powstania Maria Peszek. Ofelia, tę piosenkę poznaliśmy 2 tygodnie temu, a premiera spektaklu Hamlet Williama Szekspira w reżyserii Błażeja Peszka w Gorzowskim Teatrze imienia Juliusza Osterwy 10 listopada 2017 roku, czyli już w najbliższy piątek. A teraz sięgamy po płytę tygodnia, jak zwykle o tej porze. Sam Smith, The Thrill of It All. Państwo już wiedzą doskonale, że mamy dwie płyty dla Państwa. 71335, koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. W treści proszę wpisać wszystkie dane potrzebne nam do przesłania płyty, ale jest też haczyk. Proszę SMS-y rozpoczynać od hasła Bond. I won't sing about you. I'll sing a song about someone new. But right here, right now, you are on my mind. And I think about you all the time. I'm sending a message to you, and I'm hoping that. And I hope it makes you burn. And I hope it reminds you of how much it hurt. I'm sending a message to you, and I'm hoping that it will get through. When it was good, it was bittersweet, honey. You may be sad till I love the shade of blue. How do you know? when you were mine. When it was good, it was bittersweet, honey. You may be something I love the shade of blue. I know you don't wanna talk to me, so this is what I will do. Maybe you're listening, so here's one last song for you. Here's one last song. Tak właśnie rasowo brzmi Sam Smith na swojej nowej płycie The Thrill of It All. Wysłuchaliśmy piosenki One Last Song, a płytę dzisiaj poślemy panu Sebastianowi z Rudy Śląskiej i panu Władysławowi z Bielawy, a kolejne egzemplarze jutro w do południa po 10:00 będzie miała dla państwa Katarzyna Pruchnicka. Teraz sięgamy na półkę z książkami. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. A sięga Mariusz Cieślik. Dziś w przodownikach lektury Carla Montero, jedna z najpopularniejszych hiszpańskich pisarek, autorka wielkiego bestsellera, znanej także u nas Szmaragdowej Tablicy. Właśnie na polskim rynku ukazała się nowa książka Zimowy wiatr na twojej twarzy. Bardzo ważny jest tutaj wątek wojny domowej, która wciąż wraca w głośnych powieściach współczesnych autorów z Hiszpanii, w Żołnierzach spod Salaminy Cercasa, czy w Walce kotów Mendozy. Chociaż minęło prawie 80 lat, ten temat wciąż jest w Hiszpanii żywy. Dlaczego? Wojna domowa zostawiła w Hiszpanii wiele otwartych ran. Minęło już prawie 80 lat, jednak nadal widzimy jej konsekwencje. Jednym z takich przykładów jest walka o niepodległość Katalonii. Wydaje mi się, że potrzeba jeszcze dużo czasu, nawet kilku pokoleń, aby zamknąć ten temat. Dopóki tak się nie stanie, będzie on wracał w literaturze i w innych tekstach kultury. Ta historia jest w pewnym stopniu oparta na dziejach pani rodziny. Co pani wzięła z rodzinnych przekazów? Jeśli chodzi o moją rodzinę, to wzorowałam się na postaci mojego dziadka i jego dwóch braci. Wszyscy trzej brali udział w II wojnie światowej. Mój dziadek dołączył do Błękitnej Dywizji, która walczyła na froncie wschodnim. Jego brat był z kolei komunistą. Po zakończeniu wojny domowej w Hiszpanii wyprowadził się do Francji, gdzie walczył z Niemcami. Został pojmany przez Gestapo i zginął w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Natomiast drugi brat dziadka był misjonarzem. Wojna zastała go w Azji, której też to piekło nie ominęło. Brat dziadka widział, jak wygląda wojna z perspektywy Japonii. Wspomniała pani o hiszpańskiej Błękitnej Dywizji. To jest taka jednostka, która walczyła w wojnie po stronie III Rzeszy. Przez lata to był w waszym kraju temat tabu, a chyba do dziś wywołuje też kontrowersje. Z jakich powodów? Kontrowersje wokół Błękitnej Dywizji pojawiają się dlatego, że były to oddziały wojskowe, które walczyły po stronie nazistów. Trzeba pamiętać o tym, że w tamtych czasach Franco był naturalnym sprzymierzeńcem bloku faszystowskiego. Zakładając Błękitną Dywizję, chciał przypodobać się Hitlerowi i to był jego główny cel. Nie chciał jej angażować w działania zbrojne. Z drugiej strony. Temat może być kontrowersyjny dlatego, że dywizja miała składać się z ochotników. Natomiast nie wszyscy byli tam ochotnikami. Zdarzało się też, że więźniowie, chcąc skrócić swoje wyroki, decydowali się, aby dołączyć do Błękitnej Dywizji. Dla naszych słuchaczy najbardziej zaskakujący będzie wątek Polski w tej książce. Pani pisze o żołnierzach Armii Krajowej, o powstaniu w getcie warszawskim, o okupacyjnej Warszawie. Skąd to zainteresowanie wojenną historią Polski? Pamiętam parę lat temu, kiedy odwiedziłam Warszawę, odwiedziłam również Muzeum Getta Warszawskiego. Wtedy odniosłam wrażenie, że opowieść o tym, co się wydarzyło w czasie powstania w getcie, jest opowieścią tragiczną, dramatyczną, ale również przepełnioną bohaterstwem. Hiszpanie bardzo mało wiedzą o tym wydarzeniu. Co więcej, Hiszpanie mylą fakty związane z Polską i historią II wojny światowej. Mylą na przykład powstanie w getcie z powstaniem Wydarzeniem warszawskim z roku 1944. Dlatego chciałam złożyć hołd Polakom i tym wydarzeniom. Po drugie, przybliżyć je Hiszpanom. Słuchacze mogą odnieść wrażenie, że zimowy wiatr na twojej twarzy to jest powieść historyczna. Tymczasem przede wszystkim to jest opowieść miłosna. Która z wielkich historii miłosnych jest dla pani wzorcem? Bueno, todos los grandes romances son inspiradores, sin embargo, quizá porque por desconocidos y por tanto son los que más me sorprenden. Prawda jest taka, że wszystkie historie miłosne są inspirujące. Mnie inspirują zwłaszcza te małe i nieznane. I przychodzi mi na myśl na przykład taka jedna opowieść, która była prawdziwą opowieścią o SS-manie i uwięzionej Żydówce, którzy poznają się w obozie koncentracyjnym i zakochują. Starają się walczyć o swoją miłość. On stara się w jakiś sposób ułatwić bytowanie jej w tym strasznym miejscu. W końcu ich miłość zostaje odkryta, on zostaje wysłany do innego obozu, a ona skazana. Que ya pues gozara de ciertas ventajas dentro del campo, finalmente pues descubren que estaban enamorados, a él lo acaban trasladando de destino i ella pues termina ejecutada. No to nie będzie może najbardziej sympatyczna puenta rozmowy, ale naprawdę ta książka ma też jaśniejsze oblicze. Dziękuję za tę rozmowę. Muchas gracias. Gościem Przodowników Lektury była Carla Montero. Dziękuję. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. On zmienił mnie, mój Charlie, Charlie. To zaczęło się latem rok wstecz. Mimo młodych lat już zdążył gwiazdą być. Jak wiesz, bardzo dobry miał styl, taki słodki miał styl. Charlie był mą podróżą dziką, uwolnił mnie. Rock'n'rollowym snem i rozkoszą był. Po tak namiętnej nocy jak wierzyć, że odszedł pokochać cię, mój Charlie, Charlie. Tak czułam, że mocna to rzecz. Ty masz taki czas. Charlie był mą podróżą dziką, uwolnił mnie. Rock'n'rollowym snem i rozkoszą był. Po tak namiętnej nocy jak wierzyć, że odszedł. Charlie, Charlie na krótką chwilę wyszedł, przepadł do dziś. Ukradł mi serce, jeśli spotkasz się z nim. Powiedz, że nie chcę tych pieniędzy, które zabrał. Że chcę go zapytać o powód i muszę poznać go. Tylko czy zdołam to pojąć? Charlie, Charlie, co ty mi robisz, kto wie? To było Spółki z coverami. Ania Dąbrowska i Charlie Charlie. My zostajemy po rozmowie z Carlą Montero w kręgu języka hiszpańskiego, a naszą kolejną bohaterkę wprowadźmy fragmentem filmowej ścieżki dźwiękowej. To nagrodzona Oscarem muzyka Eliota Goldenthala do filmu, który miał premierę, sprawdziłam to, 15 lat temu i 2 tygodnie, tak się złożyło. Frida oczywiście z Salmą Hayek w reżyserii Julie Taymor. Sporo się ostatnio, właściwie zwłaszcza w Polsce, w ostatnich tygodniach mówi o Fridzie Kahlo, bo przecież to i wystawa w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek, przypomnę, do 21 stycznia jeszcze. Frida Kahlo i Diego Rivera, kontekst Polski. I ukazała się też niedawno album Frida Kahlo prywatnie, a w studiu jest już gość Jerzy Wokłaniewski. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Iberysta, tłumacz literatury. Taką informację znalazłam o panu, tłumacz literatury rozmaitej z hiszpańskiego i angielskiego, ale ostatnio także tłumaczył pan dziennik Fridy Kahlo, ale zanim o dzienniku, to chciałabym zacząć od takiego wątku. Twarz Fridy Kahlo widać nie tylko z jej obrazów, z jej autoportretów, z fotografii, bo często przecież też była fotografowana, ale też z plakatów, ze znaczków, z koszulek, z magnesów, wszelkich wytworów ludzkich, z którymi mamy do czynienia. Co my jeszcze możemy powiedzieć nowego o Fridzie? Czego jeszcze o niej nie wiemy? Albo co nam przysłania właśnie to pozłotko popkulturowe, powiedzmy? Fakt faktem, że Frida Kahlo weszła na ten poziom jako symbol popkultury, jak właściwie z Ameryki Łacińskiej chyba tylko Che Guevara, że bardzo łatwo jest się przebrać na bal przebierańców za Fridę Kahlo i wszyscy rozpoznają, że to jest Frida Kahlo. A to też ciekawe zestawienie. Natomiast Fridę Kahlo, oczywiście ci, co kojarzą z pewnymi podstawowymi hasłami. Malarka, feminizm, chociaż sama by się tak nie określiła. Komunizm, jak się czasami określała. Na pewno wypadek, cierpienie, fizjologia przedstawiana po raz pierwszy w ten sposób na obrazach. Ciekawe jest to, że zwłaszcza za granicą i wśród ludzi niekoniecznie na co dzień interesujących się aż tak malarstwem, mówi się o Fridzie i jej małżonku Diego Riverze. Tymczasem Frida Kahlo była jedną z czterech żon Diego Rivery. Nie pierwszą, nie ostatnią. I mówię tylko o żonach. Ale była dwa razy za to. Tak. Natomiast poza tym były jeszcze trzy inne żony. I także sama jej twórczość za życia budziła zainteresowanie o tyle, o ile na zasadzie, co tam ta obecna żona Diego podobno wymalowała. Korzystała trochę z jego kontaktów towarzyskich, starając się organizować jakieś własne wystawy. Zdążyła za życia mieć tylko jedną wystawę poświęconą tylko jej samej. Na rok czy niecały rok przed jej śmiercią zorganizowana w Meksyku, w tym momencie taka retrospektywa, trochę ze świadomością wszystkich, jak przy Oscarze za całokształt, że prawdopodobnie będzie to ostatnia już okazja, ze względu na jej stan zdrowia, a także psychiki, to do dzisiaj stanowi pewne zaskoczenie dla niektórych, którzy czytają jej biografię, poznają i że rzecz się nie kończy samobójstwem, chociaż można powiedzieć, że znalazłyby się powody to uzasadniające w jej przypadku. Oprócz tego właśnie, że malarsko według wielu, to jest kwestia dyskusji trochę o gustach, ale ustępuje mężowi, o którym mniej osób wie. Rzecz, o której nie wiemy, mam nadzieję niedługo się dowiemy z wspominanych dzienników, jest także jej talent i fascynacja słowem, grami słownymi, tym, że uznawała je za coś komplementarnego do obrazu i dziennik, właściwie to się tłumaczyło, to się przerysowywało, fragmenty pisane czy mówione przekładając na polski. Natomiast powstawało to właściwie w tym samym momencie rysunki, ilustracje, podpisy, glosy jakieś do tego. Zupełne antypody dzienników składanych przez szacownych twórców, pisarzy, zredagowanych do wydawnictwa Puśćcie to w świat. Prawdopodobnie nigdy nie podejrzewała, a gdyby ktoś zasugerował, bardzo by zaprotestowała przed puszczaniem tego na światło dzienne. I rzeczywiście stanowi to onieśmielające wręcz miejscami okno, wejrzenie w jej świat wewnętrzny. Ona całe życie, to też wynika z tej książki Susan Barbezat, pisała listy. Tak, prowadziła ożywioną korespondencję, także z osobami nie do końca jeszcze osobiście znanymi. Czasami może się wydawać, to mogą się wydawać te listy trochę naiwne, gdy pisała w jakiejś sprawie, czy też, czy to w sprawie ubiegając się o jakiś mecenat, czy też podpisując i formułując i renegując listy w sprawach społecznych, politycznych, przy okazji hiszpańskiej wojny domowej, czy chociażby jak wraz z mężem starali się skutecznie o udzielenie azylu nieskutecznego Lwu Trockiemu. Od młodości szokowała także w latach szkolno-studenckich różnego typu gierkami słownymi szargającymi ówczesne świętości meksykańskiej socjety. Tak więc jest tutaj jeszcze dużo do odkrycia. No i także fakt, że była to osoba absolutnie niezorganizowana, zaprzeczająca samej sobie, a przy tym wierna swojemu wizerunkowi. Jakby te wewnętrzne sprzeczności stanowiły właśnie istotę Fridy. Do dziś prawdopodobnie jakieś listy mogą jeszcze gdzieś wypływać, pojawiać się. Część w tym momencie, domyślam się, na pewno zniszczyła, zamazała. Wręcz przy dzienniku też miałem, tak samo jak tłumaczka na angielski, zagwozdki i starając się, jak tłumacz przysięgły w nawiasie kwadratowym, co tam mogło być pod tym kleksem wściekle zamazanym, co mogło się tam pojawić, co on koniecznie chciała później ukryć. To rzeczywiście był temperament. Ten ból też, który towarzyszył jej właściwie przez całe życie, bo to przecież i choroba w dzieciństwie i potem ten wypadek, to zdarzenie tramwaju z autobusem, to rzeczywiście też miało ogromne konsekwencje dla całego jej życia, które też widać w tych obrazach. A z drugiej strony, no, to taki duch, którego się właściwie nie da okiełznać i nie da się go ujarzmić. I on się ujawniał, dopóki mógł. Można zadawać sobie pytanie i gdybać, co było pierwsze, i z jednej strony zastanawiać się, gdyby nie ten wypadek, cóż jeszcze mogłaby osiągnąć, a z drugiej strony... Byłaby lekarką prawdopodobnie. Właśnie, nawiasem mówiąc, moja żona Meksykanka, którą poznałem w Muzeum Diego Rivery, gdzie była przewodniczką. Bardzo się to wszystko pięknie składa w pana życiu. Mam taką nadzieję, że dalej się tak będzie składało i jest zdecydowanie ze stronnictwa Diego Rivery, a nie Fridy. Uważa brutalnie, ale być może nie bez racji, że Frida Kahlo w znacznej mierze swoją sławę międzynarodową, ogólnoświatową, popkulturową zawdzięcza właśnie pewnym faktom też z biografii, ale z drugiej strony, gdyby właśnie nie ten wypadek, bardzo prawdopodobne, że poszłaby na medycynę, czy skupiła się na tylko i wyłącznie działalności społecznej, politycznej, nie wiemy jakiej innej. Tutaj zdecydowanie ten wypadek bardziej niż cokolwiek innego zdeterminował jej dalszą drogę życiową. Przypomnijmy, jak miała 3 lata, wybuchła rewolucja meksykańska, z którą się tak identyfikowała jako hasłem Idzie Nowe, że wręcz odmładzała się o 3 lata i podawała datę urodzenia, te samo co rewolucja. 1910 zamiast 1907. Także przedstawiała datę dzienną, urodzin. Generalnie bardzo trudno jest, patrząc tylko na to, co sama o sobie mówiła, dojść do prawdziwej prawdy. Oprócz tego chorowała na polio, więc już w samym dzieciństwie, jeszcze przed tym wypadkiem, nie mogła biegać, skakać, bawić się na równi z rówieśnikami. Za to nasłuchała się dużo, jaka to jest kulawa. Cała szeroka gama dziecięcych okrucieństw. A później, kiedy już nad ludzkim wysiłkiem rehabilitacji i troski rodzicielskiej zaczęła z tym jakoś wychodzić na prosto, nie odstawać tak od grupy rówieśniczej, no to miała 18 lat, kiedy zdarzył się ten wypadek, ten kataklizm osobisty dla niej, po którym bardzo długo dochodziła, nie powiem do siebie, a do stanu jakiejś względnej równowagi. Fizycznej, fizjologicznej, tak. bo psychicznie to zostało w niej na zawsze i to także rzutowało, bo tam, przypomnijmy, był złamany kręgosłup, pogruchotana miednica. Cała część od gdzieś tak powyżej kolana aż do odcinka lędźwiowego. Trzeba było to rekonstruować w meksykańskich warunkach. Konsekwencją tego było między innymi niemożliwość donoszenia ciąży i 3-krotne poronienie, za każdym razem trauma, za każdym razem stan zagrożenia jej życia. Co też znajduje swoje nader wyraziste i krwawe ślady w jej twórczości. Tak, to prawda. Zróbmy tutaj krótką przerwę i sięgamy znowu po ścieżkę dźwiękową filmu Julie Taymor sprzed 15 lat i 2 tygodni, czyli film Frida, Salma Hayek tutaj jako Frida śpiewa. Ay, qué bonito es volar. bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo. Chupar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas ya chupa usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no ve, tengo pretensiones de chuparme usted. La Brucha, taki jest tytuł tego utworu Salma Hayek i Los Vegas ze ścieżki dźwiękowej filmu Frida, a w studiu wciąż nasz gość Jerzy Wołkłaniewski, barysta, tłumacz literatury, tłumacz także dzienników Fridy Kahlo. Panie Jerzy, jaka jest pozycja Fridy nie jako ikony popkultury, ale jako artystki meksykańskiej w Meksyku? Siłą rzeczy Meksykanie zdają sobie sprawę z tego, że jest to jedno z podstawowych skojarzeń z Meksykiem. Bardzo by im zależało i czasami czynią starania wypróbowania także innych artystów, starając się wskazać ich nowatorstwo, ich ujęcie tematu czasami wydawać by się mogło równie ciekawe. Natomiast no, pogodzili się z tym, można powiedzieć, że to Frida jest taką ich ambasadorką. Jak wspominałem, niestety wiele problemów przez nią poruszanych po dziś dzień pozostaje aktualnych. Oczywiście dom i muzeum Fridy są oblegane, przyciągają turystów, więc naokoło jest pełno sprzedawców sprzedających miniaturki, podobizny, larki, t-shirty itd. Magnesy, przypinki, widokówki itd. Natomiast nie można powiedzieć, by się jej z jakiegoś powodu mieli wstydzić. Trochę może żałują, że tylko ona jest tak znana w tym momencie i dla niektórych wizerunek Emiliano Zapaty, rewolucjonisty wąsatego w sombrero i z pasami amunicji, czy jego, czy Pancho Villa, ale tutaj ludzie często nawet nie kojarzą, jak się ta postać nazywa. A taki Meksykanin typowy, powiedzą, z t-shirtów. Natomiast tutaj gra się tak, jak przeciwnik pozwala, korzystają z tej światowej, niesłabnącej mody. Natomiast dziwi ich czasami, czy śmieszy to, co świat, cudzoziemcy uważa za tak u Fridy odkrywcze. Czy na przykład jak słyszą, że Frida miała obsesję na punkcie tematu śmierci czy cierpienia. Tymczasem jak zabrzmi to troszeczkę jak banał dla osób trochę zainteresowanych Ameryką Łacińską, ale realizm magiczny, czy surrealizm według słów André Bretona, to jest rzeczywistość po prostu tam w Meksyku. Więc nie było to w żaden sposób dla nich nowatorskie, przynajmniej co do treści. A forma często zahaczająca o malarstwo i naiwne prymitywizm też nie była czymś nowym. To raczej naniesione przez Diega po jego studiach w Europie elementy, czy zupełnie obce, czy już zapomniane w Meksyku, postrzegane są z większym zainteresowaniem. I większość ciekawość budzi zimowy pejzaż Krakowa, Pędzla Rivery, który znajduje się w jego muzeum, niż rzecz jasna obrazy przedstawiające odświętne stroje, czy szkielety, czy martwe natury Pędzla Fridy. Frida Kahlo, prywatnie Suzanne Barbezat. To jest ta książka, która niedawno się ukazała w tłumaczeniu Anny Basary, a Jerzy Wołokłaniewski tłumaczył dziennik Fridy Kahlo, który mam nadzieję ukaże się wkrótce. Frida Kahlo, prywatnie mamy dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Pan Jerzy Wołokłaniewski był naszym gościem, tłumacz iberysta, ale tłumacz także z angielskiego i członek Stowarzyszenia Tłumacz Literatury, co myślę warto podkreślić. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. To też była kobieta z temperamentem, znajoma Fridy Kahlo, Chavela Vargas ze ścieżki dźwiękowej filmu Frida. Do filmów za chwilę wrócimy. Ja teraz mam dla Państwa zaproszenie na dzisiejszy koncert Andrzeja Nowaka i zespołu Złe Psy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. Proszę zadzwonić 22 7 3, a Magda Karczewska ma zupełnie inne zaproszenie. Autopromocja. W Warszawie powiedzielibyśmy słoiki, a w Żywcu? Tam spotkamy przystocy, putoszy i szczupoków. Kto jest kim? Spróbuję się rozeznać na miejscu. Poszukam też śladów po Habsburgach i przekonam się, jak w piłkę nożną potrafią grać kobiety, bo Żywiec jest siedzibą ekstraligowego Mitechu. Trójka wraca do korzeni. W czwartek zapraszam Państwa do Żywca. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, Magdalena Karczewska. Na program zaprasza sponsor Wróbek, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Wróbek, your bodyguard. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tygodniu pierwszym LED TV 32 cale Hitachi za 699, Samsung Galaxy J7 5,5 cala za 699, pralka Bosch Slim Vario Perfect klasa A+++ za 1199 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 2274, 2274, zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce audycja do południa. 14 minut pozostało do 11. Fajny film. W sobotę w Bydgoszczy rozpocznie się jubileuszowa 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camera Image. Trójka patronuje temu wydarzeniu, będziemy więc je relacjonować na bieżąco w naszych audycjach, a jeszcze przed festiwalem z Arturem Reinhartem, który wiele razy na Camera Image odbierał nagrody, spotkał się Ryszard Jaźwiński. Chyba mogę powiedzieć, że w tym roku na Camera Image przyjeżdżasz jako gość specjalny. Staram się na Camera Image przyjeżdżać zawsze jak mam czas i to od 25 lat tak naprawdę od pierwszej edycji. Czyli Toruń, Łódź i Bydgoszcz. Toruń, Łódź i Bydgoszcz i tak najbardziej emocjonalnie to wspominam właśnie te Camera Image w Toruniu, gdzie pamiętam, że Sven Nykvist jeszcze przyjeżdżał, Vittorio Storaro na te pierwsze edycje. Vittorio Storaro w tym roku chyba też będzie, więc myślę, że operatorzy ten festiwal jako swój zaadoptowali i pokochali i przyjeżdżają. I myślę, że każdy, kto ma chwilę w tym czasie i nie robi akurat zdjęć, to się pojawia na Camera Image. No, ale mówię o twoim specjalnym udziale, bo festiwal Camera Image zaprasza laureatów z lat poprzednich, a ty byłeś wielokrotnym laureatem tego festiwalu. No ćwierćwiecze festiwalu, 25. edycja, więc jest co świętować i jak będą koledzy, no to tym fajniejsza edycja będzie. Myślę, że sporo znajomych się spotka. Przypomnijmy twoją historię, bo to jest naprawdę nie byle co być dwukrotnym laureatem Złotej Żaby, czyli tej najważniejszej nagrody w konkursie głównym, a tobie się to zdarzyło. No 25 lat, więc miałem dużo szczęścia. Rozłożyło się, powiedzmy, że co 10 lat Żaba, więc nie jest tak znowu super. No nie bądź taki skromny, nie tylko szczęścia, ale i talentu, bo jury przecież zawsze jest międzynarodowe i złożone naprawdę z wybitnych fachowców w dziedzinie sztuki operatorskiej. No tak, znaczy to jest myślę, że taka podstawowa zaleta tego festiwalu, że tu jednak ten cały świat operatorski przyjeżdża i to bez wyjątków tak naprawdę. Ja nie wiem, jedyny operator chyba, który, nie wiem czy Dariusz Kondzi tutaj był na tym festiwalu, bo zawsze chcę Marka o to zapytać. Wydaje mi się, że to jest jedyny... Marka Żydowicza, dyrektora, tak? Tak, Marka Żydowicza, dyrektora. Poza tym wszystkich operatorów, których ja uwielbiam, kocham i jakoś tam obserwuję, miałem przyjemność właśnie na festiwalu poznać, bo my nie mamy możliwości poznania siebie nawzajem jako operatorzy. Możemy tylko i wyłącznie na festiwalach, a na takie festiwale normalne to operatorzy nie przyjeżdżają, a na ten wyjątkowy festiwal operatorów wszyscy przyjeżdżają, więc to jest takie naprawdę światowe święto operatorów. Poznajecie się przez zdjęcia. Wspomniałeś Svena Nykvista, a czy dzisiaj masz jakiegoś mistrza, którego zdjęcia szczególnie lubisz oglądać, o którym myślisz, odnosisz się w swojej pracy do jego dokonań? Teraz to już tak nie jest. Oczywiście jak były początki Camera Image, był Toruń, właśnie to był Storaro. Ja byłem absolutnym freakiem Storaro i był dla mnie takim bogiem operatorem. Z czasem to jakby troszkę się to rozmywa, no bo to jest tak, że jakieś tam filmy konkretne się podobają i właściwie stara się robić swoje i nie patrzeć tak bardzo na kolegów. Natomiast no często to jest tak, że no rozpoznaje się ten język operatora, jednak każdy ma swój jakąś tam wyrobioną markę i spotkanie z tymi ludźmi i możliwość porozmawiania o tym, co się dzieje właśnie teraz, tu i teraz i tak naprawdę w przyszłości, jakie są problemy związane z tym zawodem, no to jest to miejsce. Innej możliwości nie ma. Są oczywiście związki zawodowe, ale te związki zawodowe raczej na takim poziomie narodowym pracują i operatorzy tam są zorganizowani. Natomiast na taką skalę światową, no to wydaje mi się, że to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie można się spotkać. Przypomnij jeszcze, które filmy przyniosły ci tam Złotą Żabę, bo rzeczywiście te dwie nagrody dzieli kilkanaście lat. Dzieli kilkanaście lat, bo pierwsza Żaba to była za Wrony z Dorotą Kędzierzawską, no i to było sporo czasu temu. temu. 94 rok. O, dziękuję ci bardzo. A druga żaba to była Wenecja Jana Jakuba Kolskiego, która była no, stosunkowo niedawno, bo chyba, z, nie wiem... 2010. O, dziękuję. Widzę, że znasz moją biografię lepiej ode mnie. No ale jeszcze był konkurs filmów polskich i nagroda. Być może, kurczę, nie pamiętam. Po raz kolejny ci bardzo dziękuję. Film Jestem oczywiście Doroty Kędzierzawskiej. No tak, jednak tutaj widać, jak bardzo ten konkurs międzynarodowy przewyższa ten konkurs polski, bo właściwie ten kamerimicz to jedzie się po te międzynarodowe nagrody i duża frajda jest, jak film się znajduje w tym dużym konkursie, no bo tam jest ta konfrontacja na skalę światową, na skalę polską, to oczywiście mamy tych konkursów kilka. No tak, i wiele festiwali w naszym kraju, ale to znowu dobrze o tobie świadczy, że niekoniecznie pamiętasz te daty, czy pamiętasz nawet filmy, za które dostawałeś nagrody, no bo to znaczy, że nie robisz zdjęć filmowych dla nagród. No tak, ale złote żeby pamiętam. I w związku z tym też pojawisz się w tym roku na festiwalu od samego początku, czyli już w sobotę, tak? Tak, no w tym roku tak się złożyło, że będę mógł być przez cały festiwal, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Czyli od soboty do soboty? Od soboty do soboty. Z Arturem Reinhartem, autorem zdjęć do wielu polskich, a również zagranicznych filmów, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. My zapraszamy także na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kamerimicz w Bydgoszczy od 11 do 18 listopada. I po tym festiwalowym tygodniu ważne wydarzenie związane z filmem także u nas w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na razie powiem tajemniczo, że to będzie wydarzenie związane z filmem Cicha noc Piotra Domalewskiego. Przypomnę, to film, który wygrał w tym roku Festiwal Filmowy w Gdyni. W kinach od 24 listopada. Proszę o czujność w ciągu tych dwóch najbliższych tygodni. Cicha noc to jest opowieść wigilijna. To chyba jeszcze nie jest okres świąteczny, ale przypomnieć sobie warto, że święta idą. Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty dziecineczko zmęczona tym folkiem. 2000 lat ci grają pastuszki i drwale, w każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale. My ci w darze przynosimy, mały Panie Jezu, zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu. Może ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się ukołysał w rytm naszych standardów. Może zamiast harf anielskich i kościelnych dzwonów, wolisz w lularze Jezu solo saksofonu. Żebyś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu, tu masz takie pokrętełko do podbicia basu. Może zamiast kołysanek i cichej stajenki, i jakaś trąbka i fortepian, i jakieś bębenki. What a wonderful świat. Trochę świątecznie, trochę jazzowo. Artur i Dorota. Dorota i Artur, a do 11 jeszcze w do południa The Dumplings. Jak kropla, która rzeźbi róże.